Dotykowy. Teraz za jedyne 2690. Taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s. Teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 kwietnia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z tygodnia na tydzień spada liczba zakażeń koronawirusem. Dziś wykryto ich 9,5 tysiąca, o kilka tysięcy mniej niż w ubiegłą sobotę. Producenci szczepionek zmniejszają dostawy do Polski. W przyszłym tygodniu dostaniemy o ponad milion preparatów mniej niż planowano. Włochy wychodzą z lockdownu. Od poniedziałku w żółtej strefie będzie można odwiedzać muzea i zjeść w ogródkach restauracyjnych. Najnowszy bilans epidemii koronawirusa potwierdza spadkowy trend trzeciej fali zakażeń. Ostatniej doby wykryto ich 9,5 tysiąca, o ponad 6 tysięcy mniej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 513 osób. Członek Rady Medycznej przy premierze dr Konstanty Szułdrzyński ocenia, że brak jest powodów do optymizmu w kwestii dynamiki pandemii. W Polskim Radiu 24 mówił, że warunkiem powrotu do normalności jest zaszczepienie zdecydowanej większości społeczeństwa. Jeśli się nie zaszczepimy, to będziemy mieć taką karuzelę cały czas. Tu będziemy luzować, tam będziemy zaostrzać. Po poluzowaniu ludzie będą umierać, szpitale będą przeciążone, no to zaostrzymy obostrzenia i znowu będziemy mieć mniejszą liczbę przypadków. To już było, to już braliśmy. Jedyne, czego nie braliśmy, to nie braliśmy tego, że 60-70% społeczeństwa się zaszczepi. Jak się zaszczepimy, to wrócimy do takiego życia, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni i jakiego chcemy mieć. Dotąd w Polsce wykonano ponad 10 milionów szczepień. Dwie dawki dostało 2,5 miliona osób. Dziś zaszczepili się m.in. premier Mateusz Morawiecki i jego żona. W najbliższych dniach do Polski dotrze mniej szczepionek niż zaplanowano. Dostaniemy ich ponad milion mniej. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk poinformował, że wpłynie to na funkcjonowanie niektórych punktów szczepień. Jak wyjaśnił, część pacjentów z powodu ograniczenia dostaw może zostać poinformowanych o przesunięciu terminu ich szczepienia. Przepraszamy za tą niedogodność. No jest ona spowodowana nierzetelnością producentów. Największe cięcia w dostawach preparatów zapowiedziała firma AstraZeneca. Nieznaczne ograniczenia dostaw zadeklarowała Moderna. Na świecie liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 przekroczyła miliard, poinformowała agencja AFP. Szczepienia trwają w 207 krajach i terytoriach. Najwięcej zastrzyków wykonano dotąd w Stanach Zjednoczonych – 225,5 miliona. Biorąc pod uwagę liczbę ludności, najbardziej zaawansowany jest program szczepień w Izraelu oraz w Butanie w Himalajach, gdzie co najmniej jedną dawkę otrzymało 62% mieszkańców. Na trzecim miejscu są Zjednoczone Emiraty Arabskie, a na czwartym Wielka Brytania. W obu zaszczepiono połowę ludności. W Unii Europejskiej prowadzi Malta. Tam szczepionkę dostało 47% mieszkańców. Od poniedziałku otwierają się częściowo Włochy. Władze znoszą niektóre restrykcje w kilkunastu regionach, które znajdą się w żółtej strefie. Będzie można zjeść w ogródkach przy restauracjach. Muzea będą dostępne dla turystów. Otwiera się najpopularniejszy włoski zabytek, rzymskie Koloseum, które rocznie odwiedza ponad 7 milionów turystów. Dziś rozpoczęto sprzedaż biletów online. Park archeologiczny Koloseum, w którego skład wchodzą także Forum Romanum i Wzgórze Palatyn, otwiera się dla zwiedzających 26 kwietnia. Zabytek będzie udostępniony od 10.30 do 19.15, także w weekendy, ale ostatni turyści będą mogli wejść na godzinę przed zamknięciem. Na otwarcie rzymskich zabytków pozwala objęcie regionu Latium żółtą strefą z najmniejszymi ograniczeniami pandemicznymi. Ze względu na konieczność zachowania dystansu w Koloseum będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób. Bilety są do kupienia od dziś, ale tylko na konkretną godzinę po uprzedniej rezerwacji. Dorośli za wejście zapłacą po 16 euro. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Wystarczy odrobina wolnego czasu, chęci oraz ciekawość świata, by móc pracować na polskich plażach. Urząd Morski w Gdyni szuka wolontariuszy, którzy w wakacje opowiadaliby o przyrodzie wybrzeża i chronili ją przed turystami. W tym roku Urząd Morski w Gdyni realizuje pilotaż wolontariatu, który obejmuje dwa odcinki Bałtyku. Pierwszy od Karwi do Łeby, drugi od Ustki do Rowów. Na każdym w czerwcu i w weekendy, a w lipcu i w sierpniu codziennie ma pracować po 24 wolontariuszy. Szukamy miłośników przyrody, mówi rzeczniczka Urzędu Morskiego Magdalena Kieszkowska. Szukamy osób, które kochają naturę, które kochają przebywanie na świeżym powietrzu, obcowanie z morzem, plażą, lasem. Osób pełnoletnich, energicznych, komunikatywnych i osób, które przede wszystkim mają wolny czas i chciałyby go spożytkować ucząc się, zdobywając wiedzę, a także przekazując tą wiedzę innym. Ponieważ przyszli wolontariusze przejdą specjalistyczne szkolenie, wiedza na temat przyrody polskiego wybrzeża nie jest wymagana. Urząd Morski w Gdyni czeka na zgłoszenia do 21 maja. To był Serwis Trójki. Dariusz Urbanowicz, sport. Nie zachwycił, ale i tak bramkę zdobył. Robert Lewandowski wrócił do gry i od razu uratował honor Bayernu, strzelając gola w doliczonym czasie gry. Nie na wiele się to zdało, bo to Mainz wygrało 2-1. W ekstraklasie piłkarskiej Górnik Zabrze na własnym obiekcie przegrał z Wisłą Płock 0-2. Zagłębie Lubin zremisowało u siebie z Piastem Gliwice 2-2. Święta Wojna przy Rejmonta, czyli derby Krakowa, okazało się strzelaniem ze ślepaków. Wisła Krakowia 0-0. Śląsk-Wrocław wyrównał stan rywalizacji o brąz mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn. Jest 1-1, trzeci mecz z Legią Warszawa jutro. A teraz czarny sport. Unia Leszno głównie za sprawą Emila Sajfudinowa wygrała z Apatorem Toruń 47-43. Rosjanin zdobył aż 14 punktów. Takim samym dorobkiem zespół z Grodu Pierników wzbogacił Australijczyk Jack Holder. Włókniarz Częstochowa nie bez problemów wygrał z Falubazem Zielona Góra 49-41. Na naszych delegatów na regaty olimpijskie w Tokio możemy liczyć. Po trzech wyścigach Mistrzostw Świata w windsurfingowej klasie RSX Zofia Klepacka jest trzecia, a Piotr Myszka piąty. No były dość specyficzne warunki, bo była duża oceaniczna fala, która była pod wiatr, co powodowało to, że naprawdę czasami można było po prostu zjeżdżać z fali pod wiatr. Do tego ten wiatr, który został, ten słabszy, był też bardzo zmienny i taki porywisty i naprawdę różne rzeczy się działy na wyścigach i trzeba było bardzo uważać, żeby gdzieś nie zostać i to było naprawdę dzisiaj chyba podstawa, żeby równo pływać i w miarę wysoko. Regaty potrwają do 27 kwietnia. My tymczasem zostajemy przy tematach olimpijskich. Niestety w Tokio nie będziemy mieli przedstawicieli w turniejach florecistów i szablistów. Dziś w Madrycie rozpoczął się turniej ostatniej szansy na kwalifikacje, tak zwane dobijaki. Michał Sies we florecie dotarł do ćwierćfinału, a to oznacza, że nie wygrał zawodów, a tylko zwycięzca uzyskuje przepustkę do Tokio. Generalnie podczas całego dnia nie dałem rady, walczyłem bardzo słabo. Walka z Węgrem była bardzo trudna i wyciągnąłem maksa w niej. Nie tylko szermierczo, ale też wszedłem na bardzo wysoki poziom adrenaliny i po tej walce nie mogłem z powrotem wejść na ten poziom. On to wykorzystał, no i on był tak agresywny, z czym ja nie mogłem sobie poradzić, ale uważam, że cały dzień po prostu nie dałem rady. Nazwisko Sies na pewno kibicom szermierki dobrze się kojarzy. Ojciec Michała Cezary to brązowy medalista we floretowej drużynie z Barcelony 92. Wracając do dobijaków w Madrycie, szablista Mateusz Knez również nie wygrał dziś turnieju. Jutro do bram Tokio dobijać się będą szpadzista Radosław Zawrotniak, szablistka Sylwia Matuszak i florecistka Martyna Jelińska. Trójkowych kibiców sportu zapraszam na jutrzejszą trzecią stronę medalu. Zaczynamy tuż po 17, a teraz spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ta noc będzie zimna, od minus 5 stopni na północnym wschodzie do plus 4 nad morzem. We wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie również śniegu. Niedzielne przedpołudnie z rozpogodzeniami, później będzie się chmurzyć i miejscami przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Jutro od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry. Proszę osobę, którą widzę, żeby się odezwała. Jestem. Świetnie, jest jedna pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Maria. Dzień dobry, pani Maria. Dzień dobry. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Artur Grabowski. W nocy lepiej widać głosy. Reżyseria Tomasz Mann. Nocne radio, słuchacze na czacie oraz rok. Po tym twoim wyskoku wzrasta nam 1000 na minutę. No widzisz, oni uwielbiają takie rzeczy. Jakie rzeczy? Jacy oni? W roli głównej dziennikarza po raz pierwszy na naszej scenie Marcin Czarnik. Wiem, że czekacie. Jest nas już ponad 2 miliony. Liczba słuchaczy rośnie w lawinowym tempie. To niesamowite. Zapraszamy w niedzielę o nowej porze po 19. Autopromocja. Polarny w tropikach. Ha, witam w drugiej godzinie Polarnego w tropikach. Zaczynamy dość mistycznie i tak będzie przez pierwsze minuty. Usłyszymy m.in. utwór z nowego albumu uwielbianego przeze mnie Chilijczyka Rodrigo Gallardo, a także czarujący duet paragwajsko-turecki Santi and Tuxe. Te szamańskie klimaty przetniemy latynoską nutą z lat 70. od Pinduka i od Symandy. Obaj tradycyjni artyści zremiksowani przez współczesnych producentów DJ Formiga oraz Balam. Końcówkę audycji przekażę w ręce specjalistów łączących style funk, disco i latin. Najpierw Ursula 1000 z Nowego Jorku, zaś chwilę potem Quantic z Wielkiej Brytanii. Zapraszam jeszcze do północy. Gra dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. Quien te quiso primero. Es el paso del tiempo. Solo se va tejiendo el momento pasajero, el momento pasajero. Y por si un día no soy lo que siempre quise, voy a buscar al fondo de mis raíces. Hay que regar los sueños para que florezcan cuando muera el invierno y el sol aparezca. Cuando muera el invierno y el sol aparezca. Siempre quise ya buscar al fondo de mis raíces. Wiosny w Tropikach w Trójce. Yeah. pureza, a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sinhá pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará, Pará. Oh, lelê, oh, lá, lá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Oh, lelê, oh, lá, lá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Yeah.

say I didn't warn you. Polarny w tropikach w trójce. I'm not afraid. Let's go, baby. Tropikach. I tak oto na koniec zrobiło nam się dość skocznie, dzięki Quantic. William Holland, bo takie jego prawdziwe nazwisko, to Brytyjczyk, który spędził w Kolumbii kilka lat. Tworzy przepiękne kompozycje na stylu muzyki disco, funk, latin i afro. Przed nami zaś wielki finał. Najpierw Ursula 1000, dziś już po raz trzeci. Tym razem w bardzo latynoskim utworze Cafecito. Zakończymy zaś klasykiem salsy João Arroyo przy słodkim utworze La Noche. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i przypominam, że od dziś znów spotykamy się od 22 do północy. Liczę na Państwa za tydzień o tej samej porze. Pozdrawiam, grał dla Państwa Mike Polarny.